Türküler ve Yaşam. Hazırlayan ve sunanlar Celal Özel, Sevgican Dalga. Merhabalar sevgili Radyo Havan dinleyicileri. Yine bu hafta Türkülerle Yaşam programından ben Sevgican Dalga ve... Merhaba, ben de... Celal merhaba. Özel Bey sizlerle beraber olacağız. Evet, ben de Türkülerle Yaşam programında hocamızın söylediği gibi sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da 3 değişik ozanımızı aynı anda sizlere evet, tanıtmaya çalışacağız. Çok kıymetli. Tabii yine bol türkülü bir program olacak değil mi hocam? Evet, öyle olacak. Evet, ilk ozanımızı isterseniz yani yaşına göre günümüz ozanlarıyla beraber anacağımız için oradan başlayarak alalım. Günümüz ozanları, evet. 20. yüzyıl ozanlarımız, hı-hı, yakın bir tarih. Ve 21. yüzyıla kadar geleceğiz. Evet, Nimri Dede ile başlayalım o, hı-hı, halde. Nimri Dede nasıl, kimdir diye şöyle bir kısa, hı-hı, bir şeyini anlatalım. Yani tamam, buyurun, tarihçesi başlayın olarak. Hı-hı. 1909 yılında Elazığ'ın Keban, hı-hı, ilçesine bağlı Nimri, şimdiki adıyla Pınarlar Köyü'nde doğdu. Mahallasını köyünün eski adından almıştır. 12 yaşındayken baba ve annesini yitirdi, kardeşleriyle birlikte yetim ve öksüz kaldı. 1925 yılında İstanbul'da yaşamakta olan uzak bir akrabası Nimri Dede'nin yetimliğine acır ve kendisini İstanbul'a aldırır. Nimri Dede'yi İstanbul'daki Numune-i İrfan adlı bir okulda 3 yıl okutur. Ne var ki okula geç yaşta başlayan Nimri Dede, yaşının büyüdüğü gerekçesiyle 3 yıl sonra öğrenimden uzaklaştırılır. Aşık Nimri Dede'nin Hazreti Mevlana'ya bağlılığı bilinmektedir. Evet, Nimri Dede aynı zamanda coşkulu ve heyecanlı bir anlatım vardır. Dili bu, hı-hı, şekildedir. Tasavvufta olmasına rağmen aslında bu kafa tutucu özelliği, heyecanlı anlatımı hor görülmemiş, hoş görülmüştür. Bu yönüyle de özel aşıklarımızdandır. Hı-hı. Tüm deyişlerini, çıkış noktası ne olursa olsun kutsal inancın sağlam temellerini oturtmuştur. Ve düşüncesi, işte felsefi bakışı Pir Sultan'ın, yine kaygısız aptalların yolundandır. Onların izlerini taşır. Evet, bir de şeyde aslında baktığımız zaman Nimri Dede'nin daha çok hani diğer ozanlarda Alevi Bektaşi geleneğinden, o soydan gelenler olmasına rağmen, hı-hı, Nimri Dede öyle değildir. Fakat, evet, Bektaşi geleneğine bağımlı olarak, işte biraz önce size söylediğim, Pir Sultan'ın, evet, kaygısı aptalın, çok saygılı onların yolundan devam, evet, etmiştir. Evet, onları çok beğenmiş çünkü. Ve onlar gibi de çok güzel eserler yazmış, sözler yazmış. Nimri Dede deyince gelen ilk, evet, aklımıza ilk gelen eseri. Aklımıza gelen Arif Sağ ve onun yorumladığı İnsan Olmaya Geldim. Hı hı. Yılanların Öcü filminden de şeyi izleyenler, o dönemi bilenler hatırlarlar. Çok, evet, da güzel bir düzenlemeyle söylemiştir Arif Sağ. Biz de yorumlamaya çalışalım. Tamam, dinleyelim hocam. Sözde ben bir insan kalbimi meydana koymaya geldim. Mersi aşk imiş canın mayası, ona mihrap olmuş kaşın arası. Hakkın işlediği kudret boyası, yüzde ben bir insan olmaya geldim. Serimi meydana koymaya geldim. Hakkın işlediği kudret boyası, hakkın işlediği kudret boyası, yüzde ben bir insan olmaya geldim. Serimi meydana koymaya geldim. Aşkı her gönüle söyleyi, her türlü sefaya veda eyleyi. Sazda ben bir insan olmaya geldim, serimi meydana koymaya geldim. Her türlü sefaya veda eyleyip, her türlü sefaya veda eyleyip, sazda ben bir insan olmaya geldim. Serimi meydana koymaya geldim. Evet, çok güzel. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok da güzeldi. Erdem, senin de ellerine sağlık. Yani konçerto eserlerinden biriydi. Evet, sözlü bence konçertolardan. De. Evet, kesinlikle. İki kıtasını da atladım. Orayı da okuyayım mı? İçimde kalmasın. Evet, vallahi bence de. Şey, çünkü haksızlık etmiş olmayalım. Şey bu, güzel bir eser. Yani gerçekten öyle. Yani her kıtası bir mesaj. Tamam. Ayrı bir mesaj. Tamam. Dinliyoruz hocam. Bütün mürşitlerin tarif ettiği, sadıkların menziline yettiği, enbiyanın, evliyanın gittiği, İzde ben bir insan olmaya geldim. Serimi meydana koymaya geldim. Ben de bir zamanlar baktım, bakıldım. Nice yıllar bir kemende takıldım. O aşkı mecazla yandım, yakıldım. Közde ben bir insan olmaya geldim. Serimi meydana koymaya geldim diyor. Biz bu kısmını söylemedik. Diğer evet. kısımlarını söyledik, çok uzuyor diye. Nimri Dede'nin gerçekten... Hani damgasını vurmuş bu eseriyle. Kesinlikle. Diğer eserleriyle yine çok güzel ama bu bir de Arif Sağ yorumuyla. Ki Arif Sağ'ın bilir biliyorsunuz herkes yani, evet, bakıldığı zaman bilir, evet. genelde bu eseri de böylece tekrar vurgulamış olalım. Evet. Aslında bunu biz 24 Şubat'taki Halkalı Kültür Merkezimizde söyledik. Biliyorsunuz hani ozanlarımızı anarken Nimri Dede'nin tek eser olmasına rağmen orada vurgulamıştık. Evet. Bizi dinlemeye gelenler onu zevkle dinlediler. Evet. Evet hocam, ne devam yapalım? Devam edelim. Hı-hı. Nimri Dede'nin pek çok şiiri var ama biz hani türküleşmiş sadece Hı-hı. bu örneğine yer verelim dedik. Çünkü o zaman diğer aşıklarımıza yer kalmayacak. Diğer ozanımıza geçelim mi hocam? Geçelim. Hı-hı. Geçelim. Dertli Divanı ile mi devam Nesim edelim? Nesim İçimen'le istersen devam edelim. Dertli Divanı günümüzün ozanı Peki, ya. Peki tamam. Hı-hı. Evet. Daha tamam. İyi. Biraz daha kronolojik evet. sırayla Hı-hı. gidelim diyorsunuz. Evet. Olur, siz başlayın, ben devam edeyim. Nesim İçimen'i şimdi bizi dinleyenler çok daha rahat hatırlayacaklar. Çünkü akıllarımızda kalan en kötü şekilde 2 Temmuz 1993'teki maalesef Sivas katliamı. Yani ama kendi eceliyle ölmeyenler. Evet, aynen öyle. Yani o Muris Akarsu gibi büyük ozanlarımızdan. Aset Gültekin gibi. O yüzden önemli ve vurgulamamız gereken bir ozanımız. Ama şöyle bir şeyine bakarsak tarihine de 1931 yılında Adana'nın Saimbeyli ilçesinde doğdu. Daha sonra tüm ailesiyle birlikte Kayseri'nin Sarız ilçesine yerleşti ve bir köy ağasının yanında marabu olarak çalışmaya başladı. Ağanın kızı Dilber aşık olunca birlikte Kayseri'den kaçıp Elbistan'ın Sevdili köyüne yerleştiler. Anadolu Aleviliğinin yoğun yaşandığı bu bölgede uzun süre kaldıktan sonra İstanbul'a taşındı. İşçi olarak Almanya'ya gitmek için çabaladı fakat nefes darlığı olduğu için başaramadı. Ve ailesiyle beraber Osmaniye'nin Kadirli ilçesine göç etti. Şimdi bu dönemde yazar Yaşar Kemal ile tanıştı ve onun da yardımıyla bir fabrikada işe başladı. Ki biz bu döneme kadar hala Nesim İçimen'in ozan yönünü ve şair yönlerini bilmiyoruz. Hala hayat mücadelesine devam ediyor. Greve çıkan işçilerin başına geçince işten atıldı ve ailesinin geçimini sağlamak için ozanlığa başladı. Bakın o tarihe kadar hala yok. 1967 yılında Tunceli'de sergilenen bir Pir Sultan Abdal oyununda oynayan ve deyişler söyleyen Nesim'i salonda olay çıkınca gözaltına alındı ve bıyığının yarısı tek tek yolunmuş bir vaziyette serbest bırakıldı. Allah Allah. Ve o dönemdeki işkencelerden bir tanesi o. Ben buradan yine 12 Eylül öncesinde aynı konumdaki olan işkenceye tabi tutulan kayınçom isim vermeyeceğim ama eşimin kardeşi de aynı şekilde o dönemde bıyıklarında üstelik öğretmen okulunda yakalanıp götürülenlerden bir tanesiydi. Aynı şekilde o da öyleydi ve serbest bırakıldı. Ailesiyle birlikte Zeytinburnu'nda bir gecekonduya yerleşti. O dönemler bizim de çocukluğumuzun geçtiği bir dönemdi. Onunla ortak bir noktalarımız var Nesim İçimen'le. Ama çok ilginç tabii, Nesim İçimen edebiyat artık bir siyasi bir simge oluyor. Ozan oluyor, edebiyatçı oluyor. Dolayısıyla onun ağırladıklarının arasında Yaşar Kemal, Atıf Yılmaz, İlhan Selçuk, Beyce Boran, Mehmet Ali Aybar, Harun Karadeniz. Bakın solun önde giden isimlerinden bir tane. Evet. Yılmaz Güney, evet. Mahsuni Şerif, Aşık İhsani, Emekçi ve Ali Özgen Türk gibi isimler vardı. Ve artık o bundan sonra şeyini aştı. Yani kendini aştı. Ozanlık simgesi ona artık oturdu. Ve çok önemli bir ozan halimize geldi. Evet. Sonra birkaç daha da anekdot olacak ama bir türkü molası verelim hocam. Evet. Çünkü Nesim İçimen çok önemli. Sonra size de vereceğim. Peki. Sizin de söyleyecekleriniz var çünkü. Evet. Ben de şeyler söyleyeceğim. Şimdi pek çok eseri var. Hangisine bakalım diye. Barış Güvercin'i söyleyelim önce. En çok bilinen. Evet, onunla başlayalım. Diğer eserlerini de söyleyelim. Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün, barış güvercini uçsun dünyada. Yok olsun kötülük, düşmanlık ölsün, barış güvercini uçsun dünyada. Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün, son bulsun savaşlar, kimse ölmesin. Dostluklar korulsun, insanlar gülsün, son bulsun savaşlar, insan ölmesin. Cennet olsun, yaşasın insan. Gelin barışalım, dökülmesin kan. Son bulsun savaşlar, kesilsin figan. Barış güvercini uçsun dünyada. Dostluklar korulsun, insanlar gülsün. son bulsun savaşlar, insan ölmesin. Dostluklar korulsun, insanlar gülsün. Son bulsun savaşlar, kimse ölmesin. Nesimi der ki füze yapanlar, acımasız zalim cana kıyanlar. Bırak yaşasın bütün insanlar, barış güvercini uçsun dünyada. Dostluklar korulsun, insanlar gülsün. Son bulsun savaşlar, insan ölmesin. Dostluklar korulsun, insanlar gülsün. Son bulsun savaşlar, kimse ölmesin. Evet, kimse ölmesin gerçekten de. Hani bir ozanın ancak böyle barışı tarif edebileceği bir şey. Direkt açık evet. Bir dille değil mi? Dost tabii. Doğru. Kimse ölmesin artık. Kimse ölmesin artık barış insanlar. Bu, inşallah bu dönemde biz de öyle diyoruz. Geçen sene de biz kendimize barış dönemi diye demiştik. Dedik. Bu dönem umarım bunu aşarız hep beraber. Evet hocam. Birkaç şey daha devam edelim. Evet, Nesim İçmen'le alakalı. Mazlum Çimen şu anda oğlu. Hı-hı. Onu da tanıyordur mutlaka dinleyiciler. Babası ve biraz onu yansıtıyor aslında. Ben Mazlum Çimen'le şöyle bir telefon görüşmesi yaptım. Nesim Çimen'i ben başka bir programda da işlemiştim. Onun böyle asi bir şeyi var Mazlum Çimen'in mesela. Kafa tutuşu var. Herhalde babasından aldı sanıyorum onu. Böyle sivri dili. Son söyleyeceğini ilk başta söylüyor. Gerçekten ilk başta diyorsunuz ki ya ne biçim adam bu falan diyorsunuz. Hani böyle konuştukça da gerçek, güzel, doğru şeyleri konuşuyor. Ama böyle hani vura vura konuşuyor insanın kafasına. Sanıyorum biraz şey hayata kızgın. Zor, kızgın babasından dolayı. Yani babasının yaşamış oldukları sanıyorum. Ona bir yansıması bu. Çok güç şartlarda yaşamış Nesim İçmen'in hayatına baktığımızda. Küçücükken çok yoksul bir ailede yaşıyor zaten. Evet. Ve işte 8-10 yaşlarında çalışmaya başlıyor ve 16 yaşında ya da 17 yaşında da evleniyor mesela. Yani hayatla tanışıklığı çok erken yaşlara dayanıyor. Ve sürekli bir göçebe hali var eğer hayatına da bakarsanız. Hani asıl Adanalı, ondan sonra Kayseri'ye, Elbistan, oradan Elbistan'a İstanbul. Gidiyor. Sonra tekrar bir Adana'ya gitmesi var. Ondan sonra işte şeyde Maraş İstanbul. Elbistan'da sizinle bahsettiğiniz gibi işte yerleşmesi ve bir mozaik fabrikasında çalışması var. Ondan önce de mesela köylerde kalaycılık ve bakırcılık yaptığına dair bir söylenti var ki sanıyorum da doğrudur. Yani tırmalamış resmen hayatı. Çok güç şartlarda da bir yerlere varmış. Emekten yana, emekçi tabii bir insan. Kesinlikle. İstanbul'a gelince de zaten işte Türkiye İşçi Partisi ile tanışıyor ve söylediğiniz isimlerle de zaten hani dirsek teması içerisinde sürekli. Duyarlı, toplumsal olaylara duyarlı, sosyal olaylara duyarlı ve hep elinden gelen bir şey varsa onu yapmaya çalışıyor. İşte dernek gecelerinde sürekli çıkıyor, orada mesajını veriyor, bir şeyler söylüyor. Bu yönüyle siyasi yönü biraz daha diğer ozanlarımıza göre ağır basan bir aşığımız, ozanımız. Nesim İçmen, keşke tanışmış olsaydık. Yani ben çok tanımayı isterdim. Evet, benim burnumun dibinde, benim çocukluğumun geçtiği dönemde ama ben de daha sonra öğreniyorum onu. Hı-hı. Yani çok yakın oturmuşuz ama biz sonradan fark etmişiz onu. Hani evet. Büyüdükten sonra Nesim İçmen'i artık zaten orada da kalmamış. Çünkü Zeytinburnu dönemi gecekondu dönemi olduğu bölge, biz yoğun bir bölge. Biz de orada yaşadık bu arada. Ve de üstelik şeydi, hani fabrikaların olduğu bir yer, işçiliğin ağırlıklı oldu bir yer. Çünkü evet. O zamanlar hani benim şu anda hatırlayabildiğim yani devlet fabrikaları var. İşte Etli Balık Kurumu vardı, tekstil fabrikaları vardı, çimento evet. fabrikası vardı. Evet. Yani deri sanayisi çok hızlı gelişmişti. Dolayısıyla işçilerin hani emekten yana olduğu için örgütlenmesi evet. de çok fazlaydı. Şimdi onu düşünerek yani ustayla tanışmak çok zor olmuş ama hani bizim açımızdan biz onu sonra ancak televizyonlar, radyolardan dinleme şansımız oldu. Ama onun fikirlerini ve hayata kattıklarını bir simge olarak hakikaten çok şey söylüyor. Yani çok yaşamak evet. değil, çok şeyi anlatmak önemli. Evet. Nesim İçmen de onlardan birini yaptı. Hocam yine bir türkü molasıyla devam edelim. Ondan sonra devam edelim yine Nesim İçmen'i anlatmaya. Canım kurban olsun dostu senin yoluna, senin yoluna. Adı güzel kendi dostuz güzel Muhammed, güzel Muhammed. Söylenirsin cümle dostuz alem dilinde, alem dilinde. Adı güzel, kendi güzel Muhammed dost dost dost. Adı güzel, kendi güzel Mustafa. Terazinin bir ucunda Haydar oturur, Haydar oturur. Yanı sıra cümle dost dost ümmet yetirir, ümmet yetirir. Elinde de yeşil dost dost alem getirir, alem getirir. Adı güzel, kendi güzel Muhammed dost dost dost. Adı güzel, kendi güzel Mustafa. Sen bir peygambersin dost dost, şemsiz gümansız, şemsiz gümansız. Sana inanmayan dost dost, dinsiz imansız, dinsiz imansız. Teslim abdal neyler dost dost, dünyayı sensiz, dünyayı sensiz. Adı güzel, kendi güzel Muhammed dost dost dost. Adı güzel, kendi güzel Mustafa. Erdemciğim ellerine sağlık, ağzına sağlık. Çok güzel yorumladın. Teslim Abdal'ındı şiir sözleri ama müzik Nesim İçmen'e ait. Biz de Arif Sağ yorumuyla yıllardır dinledik. O da çok güzel yorumlar. Evet, güzeldi. Gerçekten de güzeldi. Zor bir eserdi. Erdem de bunu hakkıyla güzel verdi. Yorumladı. Hem sözde hem sazda. Evet, devam hocam. Edelim. Nesim devam edelim. İçmen'le alakalı. Ben şimdi birkaç şey daha söyleyeyim hocam. Tamam. Sonra size tekrar sözü vereyim. Küçük yaşta türkü derlemeleri yapan Nesim'i topladığı folklor diğerlerini radyo arşivlerine kazandırmıştı o dönemlerde. Evet. Hani Hatayi'nin mesela çok bilinen Pir Sultan Abdal'ın ve diğer usta ozanların nefeslerini söyleyerek kendisini tanıttı. Evet. Yani bir elimizdeki kaynaklarda da hep derlemeler Nesim İçmen diye yazar ya baktığımız zaman. Yani hiç kendine ait falan fazla eserini bulamayız diye. Aslında var ama hepsi de dediğimiz gibi derlemeler onları yapmış. Nefeslerini, türkülerini bağlamıyla değil, çok ilginçtir. Göğsünde taşıdığı cüra eşliğinde söyledi ve cüra çalmada ön kazandı. O dönemlerde hani 12 Eylül öncesinde de cüra çalan bir şey ozan diye bilinirdi. Çok evet, ilginçtir çok mesela. Hani ufak bir şey. Durum değildi. Saz, evet. Evet, o dönemde de çok ilginçtir. Göğsünde taşıdığı cüra eşliğinde söyleyip ve cüra çalmada da ön kazanan Nesim İçimen çok hani rastlanan bir şey değildir. Ozanların bağlamayla şey divan sazıyla yaptıklarını, deyişleri okurken o cüra eşliğinde kendi yazdığı deyişlerini okumuştur. O da, bu da şekilde de bir ilktir aslında hani o anlamda da. Evet, evet hocam, size vereyim ben. Ben ne yapalım, şöyle bir toparlayacak olursak ya da toparlamadan önce bir türkü evet, daha bence, söyleyeyim. Evet. Ondan sonra söylemediklerimizi söyleyelim. Şifa istemem balından. Tamam. Diyelim Erdemciğim. İlk aydan da dinlemiştik bunu, hatırlıyorum. Evet, evet. Şifa istemem balından, bırak beni bu halımdan. Razıyım açan gülünden, yeter dikenin batmasın, yeter dikenin batmasın. Gece gündüz o hizmetin, şefaatin, kerametin senin olsun hoş sohbetin, yeter huzurum gitmesin. Gece gündüz o hizmetin, şefaatin, kerametin senin olsun hoş sohbetin, yeter huzurum gitmesin. Taşa değmesin ayağın, lale sümbül açsın bağın. İstemem met eyledin, yeter arkamdan atmasın, yeter arkamdan atmasın. Kolay mı gerçeğe ermek, dost bağında güller dermek. Orada kalsın değer vermek, yeter ucuza satmasın. Kolay mı gerçeğe ermek, dost bağında güller dermek. Orada kalsın değer vermek, yeter ucuza satmasın. Sonu yoktur bu virdimin, dermanı yoktur derdimin. İstemez ilaç yardımın, yeter yakamdan tutmasın, yeter yakamdan tutmasın. Nesim yem bay başıma, kanlar karıştı yaşıma. Yağın gerekmez aşıma, yeter zehirin katmasın. Nesim yem vay başıma, kanlar karıştı yaşıma. Yağın gerekmez aşıma, yeter zehirin katması. Evet hocam, ağzınıza sağlık. Çok da güzel bir eser. Güzel. Zevkle dinlediğimiz bir eserdi. Nesimi'yi buradan da tekrar anmış olalım. Evet. Şimdi şöyle bakıyorum tekrar da hani son dönemlerine gelirken. 2 Temmuz'da 1993 günü Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakıldığı ve 35 kişinin de öldürüldüğü Sivas katliamında Nesimi Çimen büyük ozanımızı da orada kaybettik. Evet. Şimdi biraz önce ilk girişte de söyledin siz. Herkes belki bizi dinleyenler, türkü sevenler biliyorlar. Bir oğlu Mazlum Çimen ama bir de bildiğim kadarıyla bir kızı var. Hani Balet diye. Yanlış mı biliyorum? Evet, öyle bir şey ben de sanki. Yani tam olarak bilmiyorum ama yanlış da bilgi bu arada vermeyeyim. Bu Mazlum Çimen'in de balet olduğunu duymuştum ben. Evet. O zaman onunla karıştırmış olabilir. Hem balet hem müzisyen olmasından dolayı olabilir Mazlum Çimen'i. Evet. Ve babasının yolunda da devam ediyor. Çok ilginç bir şekilde. Onun bayrağını aldı götürüyor. Evet. Yani umarım önümüzdeki dönemde de Mazlum Çimen de hani Nesimi Çimen gibi çok aranılan, bilinen ve işlenir olur. Olur umarım diye düşünüyorum. Evet, onda çünkü güzel eserleri var. Mazlum Çimen hani Nesimi Çimen kendi eserlerini söylediği gibi işte diğer ozanların eserlerini de söylemiş. Aynı zamanda bir de derlemecilik yönü var. Yani üç özelliği üstünde taşıyor ve söylüyor bunları her gittiği ortamda. Çoğu aşık mesela kendi çapında söyler, çalar. Hani çok yaygın değildir, çok bilinmez. Özellikle bir kişi Nesimi Çimen o yönüyle daha da değerli kılıyor yani. Radyo işinde işte arşivler için de önemli. Hani onun yaptığı derlemelerden dolayı da bir işte arşiv oluşmuş. Tabii mesela Daha Senden Gayrı Kayseri türküsüdür. Onun derlemesi işte pek çok. Bozuldu Dünyanın Lezzeti Tadı biraz sonra okuyacağız. Yine kendi eseri, çok bilinen bir eser. Tabip Sen Sorma Derdimi diye bir eser var. Yine onun derlemesi. Ve bunun gibi pek çok eser var daha sayamayacağımız TRT repertuarında. Yani bizi şaşırtacak olan, onun derlemesi mi diyeceğimiz çok bilindik eserler var. Toparlayalım ve son türküyle kapatalım istiyorum ben. Nesimi Çimen. Ozanımızın. Artık burada bir şey var. Hani ilk başta dedik ya, mesaj barış mesajıyla başlıyor. Çok güzel dileklerde bulunuyor ama bakıyor ki artık dünyada çok bir şey yok yani, toplum giderek de bozuluyor. Bozuldu dünyanın lezzeti tadı, gel göçelim gönül gidelim buradan diyor kendi kendine. Eyvah. O umudunu kestiyse hepten bizim maalesef. İşin çok zor. Dinleyelim. Bozuldu dünyanın lezzeti tadı, gel göçelim gönül gidelim buradan. Sevginin saygının kalmadı adı, gel göçelim gönül gidelim buradan. Sevginin saygının kalmadı adı, gel göçelim gönül gidelim buradan. Arifler azaldı, kalmadı kamil. Nerede ehli sohbet, nerede ehli dil? Her ne arar isen bir güruh cahil. Gel göçelim gönül, gidelim buradan. Her ne arar isen bir güruh cahil. gel göçelim gönül, gidelim buradan. Bari sen idrakın gerçekse düşün, dününden beter geliyor her günün. Burada yeri kalmadı nesiminin, gel göçelim gönül, gidelim buradan. Burada yeri kalmadı nesiminin, gel göçelim gönül, gidelim buradan. Burada yeri kalmadı nesiminin, gel göçelim gönül, gidelim buradan. Evet hocam, yine ağzınıza sağlık. Güzel bir türküsüyle devam ettik. Şimdi Ozan tabii bu kadar dertleniyor. Hani dedin ya, bu kadar barış türküsü söylüyor ama umudu kesiyor diye. Aslında umudu kesmemek lazım. Çünkü günümüzde de aynı şeyler devam ediyor. Yani ezilen, ezenler hakkında baskı unsuru çok fazla var. Ki en yakınını 8 Nisan'da Pazartesi günü Silivri'de gördük. Yaşlı çocuk çoluk demeden... aleni bir mahkeme diye yapılan, yani halka açık olan bir mahkeme diye düzenlenen şekli en az 6 tane barikat kurulmuş. Evet. Ve o 6 tane barikatları da insanlar tabii bu kadar şeye onu provokasyon yapsınlar diye, olay çıkarsın diye uğraştılar ama Allah'tan insanlarımız bilinçli ona gelmediler. Çünkü oraya gerçekten mahkemeye izlemeye ve seslerini destek duyurmaya için, geldiler. Evet. Destek için gittiler ve bunlara prim vermediler. Polisin ve oradaki jandarmanın da yani ortak akıllı bir tutumuyla yukarıdaki ne kadar hani F tipi insanlar da olsa polis adına sular sıkıldı, işte gaz bombaları atıldı insanların üzerine. Çok fazla insan mağdur oldu ama yani sonuçta onların beklediği şekilde olmadı. Hani büyük bir olaylar olmadı. Şimdi Nesimi Çimen de günümüzde de Ozan'ımızdan hep böyle ezen ezilenle emekçiden yana olduğu için evet çok da bu konuda düzgün şeyleri vardı. Son olarak isterseniz yine onun sesinden dinletelim. Ona uygun bir eserle bu konuyu kapatalım. Evet. İsterdim kalıcı bir kural gelsin, dünyada kokuşmuş düzen kalmasın. İnsan ne demek değil, her kişi bilsin, İnsanın sömürü bezen kalmasın, bezen kalmasın. İnsana değmek değil, her kişi bilsin, İnsanı sömürü bezen kalmasın. Adalet eşitliği yerini alsın, üretim tüketim dengelim olsun. Çalışan sınıflar hakkını alsın, sefalet içinde yüzen kalmasın, yüzen kalmasın. Çalışan sınıflar hakkını alsın, sefalet içinde yüzen kalmasın. Haklar eşi dostun, yüzler ak olsun. Ac insan kalmasın, herkes tok olsun. Anarşi tükensin, terör yok olsun. İnsan kurşuna dizen kalmasın, dizen kalmasın. Anarşi tükensin, terör yok olsun. İnsan kurşuna dizen kalmasın. Nesimi der gayri, gayri bilmeden. Ne dinle er farkı gözetilmeden. İnsanlar birleşip olsun tek beden. Bu birlik bağını çözen kalmasın, çözen kalmasın. İnsanlar birleşip olsun tek beden, bu birlik bağını çözen kalmasın. Evet hocam. Dertli yani... Divan ile devam edelim. Hı-hı. Nesim İçmen gibi büyük bir ozandan sonra yine ve günümüzde güncel olan. Evet, Dertli Hı-hı. Divani şu anda yaşıyor. Yaşayan Hı-hı. aşıklarımızdan ve benim de tanıştığım bir ozan. Gerçekten yakından tanıyorum ve hem günümüz çağdaş insanı yansıtıyor, hem de o aşıklık geleneğinden gelen o olgunluğu, o anlayışı, o üslubu çok güzel yansıtıyor. İkisi arasında güzel bir köprü oluşturmuş bence Dertli Divani. Yani insan hani böyle bildikçe mütevazi olur ya, hani olgun buğday kafasını eğer misali, gerçekten öyle bir insan. Dinledikçe dünya derya olduğunu anlıyorsunuz. Bence tanışmak gerekiyor, onu dinlemek gerekiyor. Dertli Divani'yi aslında başta anlatmak için biz hani birkaç şeyle anlatmaya çalışacağız kelimeyle. Hı-hı. Ama zaten mütevazi de bir hayatı var hayatına baktığımızda. Başlayalım hayatıyla. Bu dönemde de özellikle hani ozan, hani günümüzdeki ozan geleneğini eski çağlarda, 19. 20. yüzyıla kadar Hı-hı. bakıldığı zaman çok zor, hani insanın inanısı bile gelmiyor ozan diyebileceğim. Değil biraz mi? Önce siz de anlattığınız için söylüyorum. Çünkü Dertli Divani, hani ozanlar hepsi bir mahlas kullanıyorlar ya. Hı-hı. Oradan hani başlayarak gelelim daha çok. Hı-hı. Dertli Divani esasında asıl adı Veli Aykut. Evet. Hani, yani kendisi işte 15 Ocak 1962 tarihinde Urfa'nın Kısas köyünde doğmuştur. Hı-hı. Dolayısıyla ilk ve ortaokulu köyünde, liseyi Urfa'da bitirdikten sonra yüksek öğrenimini Ankara'da tamamlayan evet. Dertli Divani hem kendi şiirlerini hem de babası ya da başka aşıkların şiirlerini bestelemektedir ki burada da babası da bir aşıktır. Aşık Büryani, evet. Evet, o da Aşık Büryani diye tanınır. Mahlasını da Dertli bölümünü 1978 yılında Emrullah Efendi, birkaç ay sonra da evlerini ziyaret eden Bektaş Efendi ise divani bölümünü vermiş. Hı-hı. Dolayısıyla Dertli Divani diye tanınmaya başlanmış. Evet. 16 yaşındayken söylediği doğaçlama değiştiğinde bu mahlası anlamında önemli bir etkisi olmuş. Hı-hı. Şimdi bayağı bir eserleri var. Çok. Hani ben oradan hemen başlayarak çok fazla uzatmadan evet. siz özel hayatına da hani kendi tanışıklığınızla ilgili girerken. Az çok bildiğim kadarıyla anlatacağım. Evet, Dertli eserlerinden... Divani deyince bizim repertuarda, TRT repertuarında bilinen Urfa Semahı vardır. Onun pervaz kısmı kendisine ait. Hani hı hı. Tamamı değil. Çünkü o bölgeye ait Urfa Semahı diye geçer ve onu tamamlamıştır. Son bölümünü tamamlamıştır kendisi ve müziğini de yine aynı şekilde. Ondan hemen o örneği vererek başlayalım. Konserimizde de biz söylemiştik. Dinleyen koristlerimiz şimdi hemen hatırlayacaklar. Evet. dost nennin enni, has nennin enni. Bugün yasta gördüm zülfü siyahı, zülfü siyahı. Gülmedi sultanım dost dost, bilmem ne haldır. Halım arz eyledim, dinle ahvalım. Sormadı sultanım, bilmem ne haldır. Nenni de nenni nenni, dost nenni nenni, has nenni nenni. O sultana varım, halın sorarım, heyecan sorarım. Bugün dünya yarın dost dost, ahiret ararım. Aşkına kıldım sabrı kararım. Kalmadı sultanım, bilmem ne haldı. Nenni de nenni nenni, dost nenni nenni, has nenni nenni. O sultandır her işlerin sebebi, alnının uğruna gördüm Habibi. Yaralara melhem saram tabibi. Sarmadı sultanım, bilmem ne haldır. Sarmadı sultanım, bilmem ne haldır. Benim hüder aklım başımdan gitti. Sağlığımda beni salaca etti. Cenaze kılarım deyivat etti. Kılmadı sultanım, bilmem ne haldır. Kılmadı sultanım, bilmem ne haldır. Nenni de nenni nenni, dost nenni nenni, as nenni nenni. Gece gündüz durmaksızın yoluna revanım senin. Her yerde hazır nazırsın, sensin mabudu cümlenin. Ezel ebed sensin gaffar, varlığın bizim ile var. Gel ihsan eyle güzel yar, bize gevheri mabedin. Muhammed Ali nurundur, Bektaşlı veli sırrındır. O senin gizli varındır, gördük didarı cemalin. Dertli divaniye himmet, nola dilber kıl hidayet. Bakidir nuru velayet, şahidi Kur'an-ül Mübin. Nenni de nenni nenni, dost nenni nenni, has nenni nenni. Hü diyelim erenler. Evet, gerçeği hü. Evet, gerçeği hü. Eline sağlık. Evet, gerçekten de güzel ve zor bir eser. Biz bunu ilk koroda çalıştırırken de öyle demiştik. Hatırlıyoruz. Bu ne hocam dediniz ya. Evet, bu ne dedik böyle ama yani gerçekten de. Çok zor dediniz yani, beğendiniz ama çok zor. Çok beğendik gerçekten de ama hani koroda özellikle hani evet, daha da zor tabii. Bütün seslerde. Ama yani yine çünkü üç ayrı bölüm var şu anda işte. Hı-hı. Önce ağırlamalar var ki semahların genel özelliğidir. Ağırlamayla başlarlar işte. Yürütme, yeldirme ve en son hoplatma da olur. Burada pervaz diye hoplatma kısmı yok. Hı-hı. Sadece yürütme ve yeldirme kısımları var. Üç bölümden oluşuyor şu andaki semahımız. Ve Dertli Divane'de bunun pervaz kısmını yapan evet en son kısımları. Bir ozanımız. Dolayısıyla da şimdi hani bakıyoruz çok kısa hani yaşı da genç, daha bizden de küçük üstelik. 120'nin üzerinde tabii, evet, söz ve müzik kendisine ait eser bulunmaktadır. Derleme eserlerin sayısı 60'ın üzerinde. Bakın çok, evet, önemli. Sözlü eserlerinden bazılarını şimdi bize dinleyenler hatırlarlar. Zülfü Livaneli, Arif Sağ, yani Belkıs Akkale, Sabahat Akkiraz, Güler Duman gibi birçok sanatçı tarafından seslendirilmiş. Şimdi dolayısıyla da hani bu kadar yoğun ve şeyin dolu olan bir ozanın ne var? Hani baktığımız zaman Duaz İmam, Altım Üstüm Kaç Kuruşluk, Diktiğimiz Fidanlar gibi, evet, bazı eserleri de var. Hani bilinenler bir onu hatırlatmakta fayda var. Hala üretmeye devam ediyor. Bununla ilgili umarım siz, çok uzun, evet, yıllarda ya, evet, eder. Hizmet eder. Çok dolu bir insan. Bizler de onu zevkle dinleriz diyelim. Evet, bu kültürü çok güzel yansıtıyor. Hı-hı. Kendi kişiliğiyle de, yaşantısıyla da bence bir örnek. Çünkü sanatçı, aşık, evet, onu özellikle istedim hocam. Hani siz biraz tanımlayın, evet, diye. Evet, aşık. Çünkü bu özellikleri göstermesi lazım. Ben mesela işte inanç liderlerini görüyorum. Bazılarını mesela, hepsini değil tabii ki. Bazıları gerçekten hiç yakışmıyorlar. Yani oturmasıyla, kalkmasıyla, uslubuyla. Eğer toplumda önderseniz, liderseniz, işte sanatçıysanız, aşıklar da keza öyle ki. Evet. Toplumu arkasından sürükleyen insanlar bunlar. Bence bunlara dikkat etmeliler, örnek olmalılar diye düşünüyorum. Çok güzel bir örnek. Arif Sağ'ın pek çok okuduğu eseri var aslında, Dertli Divane'ye ait olan. Onlardan bir tanesini şimdi Erdem seslendirsin. Altım Üstüm Kaç Kuruşluk. Dinliyoruz. Efsaneyim. Altın üstün kaç kuruşluk, efsaneyim efsaneyim. Altın üstüm kaç kuruşluk, efsaneyim efsaneyim. Aşık olmak dile kolay, bahaneyim bahaneyim. Aşık olmak dile kolay, bahaneyim bahaneyim. Aşığın gönlü külhanda, çok marifet vardır onda. Aşığın gönlü külhanda, çok marifet vardır onda. İki kapılı bir handa, mihmaneyim mihmaneyim. İki kapılı bir handa, mihmaneyim mihmaneyim. Eser aşkın yeri, bana revan çeşmim seli. Durmaz eser aşkın yeri, bana revan çeşmim seli. Ben bir günahkar kul dertli, divaneyim divaneyim. Ben bir günahkar kul dertli, divaneyim divaneyim. Thank you. yaşanılası dünyanın ne tadı ne tuzu kaldı. Ömür denen şu zamanın çoğu gitti, azı kaldı. Ömür denen şu zamanın çoğu gitti, azı kaldı. Çalışmadan yiyenlerin, derimizi giyenlerin, nice benim diyenlerin ne izine tozu kaldı. Çalışmadan yiyenlerin, derimizi giyenlerin, nice benim diyenlerin ne izine tozu kaldı. Taban kurdu kuşu ettik çoban. Gariban daha gariban, ne çulu ne bezi kaldı. Gariban daha gariban, ne çulu ne bezi kaldı. Bizden geçinen gallaşlar döner gene bizi daşlar. Savaştı yar en yoldaşlar, ne sözüne özü kaldı. Bizden geçinen gallaşlar döner gene bizi daşlar. Savaştı yar en yoldaşlar, ne sözüne özü kaldı. Cahiller kendini aklar, kamiller özünü yoklar. Kurudu çaylar ırmaklar, serçeşmenin gözü kaldı. Kurudu çaylar ırmaklar, serçeşmenin gözü kaldı. Dertli divaninin varı, canandır canan öz yarı. Geçti bu devrin baharı, ne yazı ne güzü kaldı. Dertli divaninin varı, canandır canan öz yarı. Geçti bu devrin baharı, ne yazı ne güzü kaldı. Evet efendim, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. İki güzel türküyü birbirine bağladık Dertli Divani'den. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek üzere diyorum ben. Hoşça kalın, bizlerle kalın. Teşekkür ederim. İki güzel eseri yine sizlerden dinledik. Bu haftaki programımız burada bitiyor. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, türkülerle kalın diyoruz. Türküler ve Yaşam programına ulaşmak için turkularveyasam@ieo.org.tr. Türküler ve Yaşam. Hazırlayan ve sunanlar Celal Özel, Sevgi Can Dalga.